أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دبل دليل او گویا کې بس دا دلیل بزې سمره د دلایل د الله جل جلاله د قدرت د دلایلونه یو دلیل دام دی چې الله قزاته یبد الخلقا چې ابتدایي طور پیدا کړل د الله جل جلاله مخلوق لر نګره د یو شی مخ کې نقشوي نو هغه اسانه او داد چې د یو شی نقشم نشتا نه مادم شتا نه مثال شتا نه شکل شتا نه داغي او انجینر شتا نه مخ کې چا جوړه نه داغي ماده شکل سب کچھ عرض پیدا کول ابتداءا چې اس شی نه یو سره مثلا اوس بنه شی جوړی نو مخ کې خوش بنئ کنه نو چې د یو شی بالکل اس شی موجود نه او د نشنه پیدا کی نه د الله جل جلاله ذات هغه ذات چې ابتداء نه مخلوق پیدا کړي ثم يعيده او بیا به دوباره اعاده کوي چې کله الله پنا کی او پنا پیراولی د اسرافیل علیه السلام شپله سره نو دوباره په دغه شپله سره الله جل جلاله هو بیا د عادو کې د ټول مخلوقات په الله تعالی پیدا کی نو د دوباره پیدا کولم الله کوي او بیا د دویمه جمله و هو اهون علیه د دې دوه معنی یو معنا دا و هو دا ایجاد شنه کې ابتدایي طور پیدا کولی او که ایعاد ده دغه دواړه کار هونه مراد دا زمیر ده دواړو تراجی ده دغه پیدا کول که ابتداء اندی او کسانی اندی ایجاد او ایعاد ابتداء او ثانین دغه دواړه یعنی دک پیدایش اهونو علیه دا پا اللہ آسان ده دا پا اللہ دی راسه اهونو عام طور دیتا بلگی چی یو شی ده بلنا آسان شی خودل ته کې دي ته تفضیل منقطع عن الاضافه وي یعنی د دې معنا دا ده بس دواړه الله باندې آسان دي ابتدایي او ثانوي کې سپرک نشتا دا الله قدرت دواړه آسان دي په دې کې اس مشکلات الله ته نشتا او دویمه معنا دا ده چې د هو زمير نه ته دغه واخلي دا دوباره پیدا کول الله فرمایي و هو احوان علیه و بیا یو خاص نسبت سره یعنی نسبت په نسبت د ستاسو د عقلونو دا دوباره پیدا کول دا اول نه آسان دی ولی ابتدایي طور مکمل نقشوا نما دوا نس صورت اس شین والله پیدا کو نو چې بیا نقشم مخترا لا مادم مخترا لا شکلم مخترا غه الله قادرم دی علم موجود نو ستاسو د عقلونو په نسبت باندې دا دوباره پیدا کول خدا اول نس شو آسان شو بیا د قیامت نه انکار ولي کوي نو دا نسبتی مسله شو الله وی بیا خود دین انکار نه دی په کار چې ابتدایي طور الله پیدا کړی دین استاسو دا کلپ نسبت باندې شه دوباره پیدا کول اسانی ګوره مثلا یو شی ایجادای نو ابتدایي طور ایجاد گرانی مثلا نوی نوی گاډی راځي ابتدایي ایجاد گرانی په چې ابتدایي ایجاد شي بس بیا کپنیو لګي بیا هر څوک جوړي بیا آسان شي دوباره پیدا کول خو بیا آسان دی پدې خو تاسو هم اقرار کوئ چې دوباره شی پیدا کول دا آسان دی. او بیا الله جل جلاله فرمای وله المثل الاعلى في السماوات والارض. مخکې دلایل بیان شو تاسو ما دا سماره د دلایل ده پاپ کې دا جمله ده. یو لفظ مزاحت باندې ځان پوګه پوره جمله معنا کو مثل خو ربات ذاته وي یو شی دا د دې لپاره مثل لې یعنی چې هغه کیسه مناسبت یو بل سره مشابهت مثل وي دلته هغه مثل معنا مراد نه ده ځکه د الله لپاره نه مثل نه مثال شته خبر ځان درلله الله سره هیڅ شی مشابه نشته لیس کمثله شی ده الله تعالی سره هیڅوک مشابه نشته نو د دې معنا څه شو نو د دې معنی مفسرین مختلف لیکلي وله المثل الاعلى د الله د پاره یو لوی شان ده دا وګوره څومره قدرتونه د الله بیان شنو خاص د الله د پاره ډیر یو لوی شان ده یو لوی رتبه ده یو لوی شان ده د الله د پاره یو اوچت صفت ده هغه صفت څه ده صفت د کمال له په هر شی کې قدرت کې هم کمال له صفت د کمال له وله المثل الاعلى خاص دی الله د پاره صفت د کمال له په اعتبار د قدرت سرم کامل له په اعتبار د خلقت سرم کامل له او په اعتبار د حفاظت سره په اعتبار د طاقت سره په اعتبار د انتقام سره په هر اعتبار سره دا الله جل جلاله د پاره کمال له مزل ته مراد صفت ته کمال له کمال والا معنا ده شان والا معنا ده مثل المراد ده کمال ده وله المثل الاعلى او چې کله دغه دلایل ذکر شو دا فقې تفریش شو وله المثل الاعلى او دا الله د پاره لوی شان ده او دا الله د پاره کمالی صفات دي چې دا الله سره شریک نشته په سماوات په اسمانونو کې هم دا الله د پاره لوی شان ده او لوی صفات او لوی کمال ده ول ارض او دا غرنګیزمکو کې هم او الله کمالات چلیږي دا الله صفات چلیږي پزمکو کې او په اسمانونو کې وهو العزیز او دا ک الله جل جلاله غالب ده چیسه کینو اکول شی حکیم او پخپل و مخلوقاتو کی حکمت والے دیں بے حکمت اس یو شی اللہ جل جلالہو پیدا کرے ننے ضرب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانو مخکد اللہ پا قدرت بانے دلائل ذکر شو نو شرک مخلوقاتو لنے دے پکار مخلوقات شرک کئی نو الله جل جلاله داغي کباحت بیانې مخکې دلایل بیان شو د وحدانیت نو شرک ناجایز دی عقلی اعتبار سره هم الله جل جلاله به تور مثال دی مخلوقات او ته د مشرکان او ته یو وضاحت کړي او وضاحت داسې کړي الله بیانې تاسو ته یو مثال په نفسونو تاسو کې هغه مثال دا دی چ ایش تدس تاسو د لپاره هغه چې مالکان شوی دی خله سونه تاسو من شرکا د شریکانو یعنی مطلب دا دی یو سړی دی د مشرکانو ته الله وي تاسو غلامان دي عربو کې غلامی و د مخکنه دا خبره روانه ده د دې غلامان نو الله وي تاسو کې مالکان یې عرب یې اصل قریش یې نور عرب یې تاسو غلامان چې تاسو غلامان دی استاسو لسونه مالکان دی استاسو په کنټرول کی نو آیا دغه غلامان استاسو شریکان دی چه تاسو مثلا شریکانو کرزوی آغا شیکی چه منگ در کرده دی یو خبره ځان سره شریک کی سنگ چه تا دا مال مالکی نو اغم ستا دا مال مالک شی یو خبره نمبر دویم فانتم فی سوا تاسو پده کی برابر شی سنگ چه اغپ کی اختیارات کی ازان لپ کی نکاح کئی دی مال کی غم خادی کئی اغستل خرسول کئی الوزول کئی یار دوست لیور کئی مدا غلام امرا پاس ازان لپ کی نکاح کئی یار دوست لیور کئی خرچ کئی او الوزی او گرزی چکر پی لگئی او نمبر دریم اللہ پرمائی تخافون هم که خیفتکم انفسکم او په دې دریم صفت کې مدا غلامان ستاسو په شان شي تاسو د دین داسې یا راکوي څنګه چې خپلو کې د یو بل نه آزاد خلک یا راکوي مثلا ته د غلام نه بغیر نه د عمل راغستې شي ورګه زماغه شریک نشته داغه نه بغیر پکې تصرف نشي کولې داغه نه بغیر نشي خرچه کولې او کو اولګینو د اغه نه یره کې بیا داغه نه داسې یریږي څنګه چې د آزاد سړی نه یریږي خپلو کې یو بل نه یریږي نو الله فرمایي آی استاسو د غلامان تاسو سره شریک شي پس تاسو مال کې او تاسو سره برابر شي او تاسو د اغین داسې ان کېږي او یریږي څنګه چې آزاد خلک یریږي آی داسې شتا استفهام انکاری دی یعنی دا خبره نشتا تاسو چې د ځان سره غلام شریک وای تاسو چې د مال غلام ته ورکوي کوم چې تاسو مال دی تاسو چې د خپل غلامان د ځان سره برابر وای او تاسو چې د غلامانو داسې ير کوي څنګه چې خپل کې د یو بل نه ير کوي نو تاسو مخلوقات یا غم مخلوقات دي تاسو انسانان یې او غم انسانان دي اگر د ځان سره نه برابر وای نو څنګه داسې یو لوی رب او د هغه مخلوقات چې تکانی چې هغه سره د سره نسبت نشته تاسو غلامانو کې نسبت شته چې د کانی او د بوت او د پرشتي او د غرنګ نور معبودان باطلا چې د الله سره اس نسبت نشته او هغه د الله سره شریک وای بیا څنګه چې د الله عبادت کوي نو د هغه عبادت کوي بیا د الله سره بالکل برابر وای او بیا د غین داسې هر کبه چې زما بوت بدی وي پیغمبر داسې داسې مکوا داسې هر د غین کوي څنګه چې د خدای نه کوي الله وی دا عجیب خبره مخلوقات مخلوقات نو دا ټول الله مالک دی الله مالک دی او دا ټول انسانان او دا ټول مخلوقات د الله بندگان دي نخپل کې یو غلام یو خپل بنده یو خپل غلام ځان سره نه برابر وي او د الله مخلوقات هم د الله سره برابر کړی دي الله تعالی فرمایي کذالک نفصل الایات دارنګي الله بیانې تفصیل سره دلایل او مثالونه لقوم ناکم د پر عقلون چې عقل استعمالي کلپ کې چې کوم کې عقل نه په مثال پويږي او نه په مسله پويږي الله وی شرک کبی شه دې تاسو مخلوقاتو کې کتا سره غلام شریک شي شرک کوي یعنی مخلوقی طور تاسو سره شریک شي نه برداشت کوي نو د الله جل جلاله ذات څنګه مخلوقات برداشت کی او تاسو سره نشي کېده نو د الله سره خود اس مخلوق نسبت نشته ټول الله غلامان دي ولې د الله غلامان الله سره شریک کوي ورپسې چې کله شرک باطل الله فرمایي دي شرک ولې کینو داږي وجه بیانې بل تبع الذين ظلموا بلکې هغه کسان چې ظلم یې کړی دی الله فرمایي یعنی شرک کړي ظلم نه مراد شرک دی اته سماوی له ظلم معنا دا ده یو شی په خپل ځای نه بي ځای استعمال دي د ظلم عبادت د الله حق دی او تیر علی بندته ورکه بنده بنده وګڼا او الٰه الٰه وګڼا تد الٰه صفت علی بندته ورکه دا ظلم شي کنه شی د خپل ځای نه بي ځای استعمالول وزغ الشی فی غیر محله ظلم شی د خپل ځای نه بي ځای استعمالول دي ته ظلم ویلږي دا ظلم شو ادا ظلم عظیم دی لوی ظلم دی دا الله حق را علی مخلوق ته ورکه الله فرمای بل تبع الذين ظلموا بلکی آکسان چې چا شرک کړی دی نو دی اتباع د سکړی د اهوا اهم بغیر علم بغیر د خپل خواهشات او بغیر د علم په دې شرک باندې دې سره اس دلیل نشته د دې عقل هم نه منی کو سوچو ته کی الله وته مثال بیان کو او بغیر د علم نه د دې د دین چې د شرکیه دین چې دا د دې خواهشات دي او دا بغیر د علم نه دی په دې باندې دې سره علم شرعي نشته نه د کتاب علم شته نه د الله تعالی طرف څخه علم دی تر هغه لدی الله فرمایي فمن يهدي من اضل الله نسوک به هدایت کی هدایت اسوک نه کول شي نشي کوله من اکستا اضل الله چې الله گمراه کړی دی هغه د ضد د وجه نه او د هغه د عناد د وجه نه یو سړی عنادی دی یو سړی ضدی دی الله گمراه کړی دی هغه ته څوک لار سمول نه شي هغه څوک په لار باندې نه شي راوسته و ما لهم من ناصرین الله فرمایي د دې مشرکانو د پر به هیڅوک مددگار نه هیڅوک به د دې پر امدادي نه شي کله الله گیر کی د دې پر څوک امدادي بني څوک امداد کوونکی وهو الذي الله تعالى ذات يبدا الخلق چې پیدا کړی د مخلوق لرا ثم يعيد او بیا به دوباره پیدا کړي لرا وهو او دا پیدا کول هو نو علي آسان دي الله باندې ډیر آسان دي الله باندې يا وهو او دا دوباره پیدا کول چې دي په نسبت عقلونو ستاسو هو نو ډیر آسان دي عليه پدې الله باندې په نسبت عقل ستاسو دړمبني پیدایشنا وله خاص دی الله د پاره او نه بل چا د پاره المثل الاعلى في السماوات والارض شان د اسمانونو زمکه کې المثل الاعلى کمال والا صفت د اسمانونو زمکه کې وهو العزيز او د کله غالب دی الحکیم او حکمت والا دی ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان تاسو تا مثلا یو مثال من انفسكم چې دا مثال غستې شوی د نفسونو تاسو نه تاسو په انسانانو کې مثال بیانې او مثال دا دی هل لكم اشتر تاسو د پرې مشرکانو مما ملکت ایمانکم دا سنا چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی د غلامانونه من شرکای استر استاس د پارا د دین یعنی شریکان فی ما رزقناکم پاس کې چې درکړی دی مونږ تاسو ته فانتم پس شه تاسو او دی فیه پد اعمال کې سواهن برابر تصرفن و اختیارن تخافون هم پس تاسو یری گید دوینا که خیفتکم انفسکم پشانده یری دلو ستاسو انفسکم ده زنون اخپلونا ده یو بلنا ده ازاد و خلقو که ده یو بلنا کذالک هم دکرنگی نفصل الآیات بیانی اللہ تعالی تفصیل سرت العلن قومی عقلون دا قوم دا پارج پوئی گی عقل نکارن بل اتبع الذين بلکه اتباع کړی دا تابعداری کړی دا کسانو ولمو چې شرکې کړی دي اهواهم بغیر علم اهواهم د خوایشات خپل بغیر علم بغیر د علم نه د دې خوایشات دي فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَسُوكَ بِهِدَايَتُ كِيَا عَجَاتَ أَضَلَّ اللَّهُ چه گمرا کرده اغلر الله وَمَا لَهُمَا نُبَيْدِي دَ پَرَا مِنْ نَاصِرِينَ سُوكَ امداد کونکی الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحبه اجمعين اللہ مدسان عافیت فرحات را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی اللہ دنیا خیر درسوانه مصطفی الله کریم او ده استاجکم صفات دی الله زمګه تک کیده د ابتدی پیدا کون کې انت یا الله خیری پیدا کون کې انت استاد پر کمالات اسمانو نظمو کې کریم خو ده شرک نفاق او بری الله په دې عقیده مون مضبوط کې په دې باندې مون تمر غراول یا الله ته زمګه امدادی شي یا الله زمون راضی شي کریم خو ده یا الله خپل رضا نصیب کې الله کم کسان وحل الله کامیابی او تور کې الله اسانه کې کورونو کې خیر او برکت صلی الله تعالی